قل آمنت بالله ثم استقم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. وسكلزاجي وتكوفو إن شاء الله درس ليت لليو ينهوسو حديثيتو 21 katika 40 nawawi, ikiwa unwani ya darasa itakuwa al-istiqama. Al-istiqama, istiqama ni unyofu, usawa, kulingana katika maamrisho ya Allah. Hadithi yetu leo mpokewa na an Abi Amrin wa qila Abi Amrata. Hadithi mpokewa na Abi Amrin na kumesemwa ni Abi Amra, wamekhtalifiana hapa, lakini yeye mwenyewe aitwa Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadithi mpokewa na huyu bwana sahaba mtukufu. قال أمسيما سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله نمسيما ايوي متومي ومنيزي مونغو صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام نيامبيه كهوسو وإسلامو qawlan neno, niambie kuhusu Uislamu neno ambalo la asalu anhu ahadan ghayrak, sitomuuliza mtu yoyote isipokuwa ni wewe ya Rasulullah. Niambie kitu chochote kinachofungamana na Uislamu, ni hukumu ya kisharia, mfano kama nyoradi au jambo lolote lile ambalo linafungamana na Uislamu, wala sitaki kumuuliza mtu mwingine baada yako wewe ya Rasulullah. Qala, mtume akasema kumjibu huyu bwana Sufyan bin Abdullah, qul, sema, si watakuambiwa jambo linalofungamana na Uislamu utaki kumuuliza mtu mwingine, basi sema amantu billahi, nimemwamini Mwenyezi Mungu. Thumma istaqim, kisha lingana kwenye maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqama, ikhwani al-izza, kama wanavyotambulisha ulama wa hadithi wasema, i'tidal ala al-haqqi was-sawab, istiqama ni kulingana katika haki na usawa, ndio inaitwa istiqama. Na lugha nyingine pengine inaweza kuwa haifahamiki kwa wabarabaru wetu hawa, ni kuwa unyofu. Hivi ndivyo tukisikia wazee wakifasiri namna hii, ni hiyo kulingana juu ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu na katika usawa. Istiqama ni jambo zito kwa wengi katika wanadamu, ni zito. Jambo la istiqama si sahali kama wanavyofahamu wengine, ni jambo zito sana. Tamko hili la istiqama lilimfanya Mtume sallallahu alayhi wasallama azieke kabla ya wakati wake, ni neno zito. Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura Hud aya 112, fastaqim kama umirt, wewe Muhammad lingana katika maamrisho yangu kama nilivyokuamrisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam likawa kwake ni zito tamko hili, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaota imvi. Sasa masahaba wakaona kutokamana na hali ya Mtume mabadiliko, akaambia, ya Rasulullah, mbona umbadilika? Ya Rasulullah, mbona hali yako twakuona mvi imezidi sana katika nyele zako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, shayyabatni hudun wa akhawatuha, jamaa msinistajabie mimi, mimi nimezeeshwa na suratu Hud na ndugu zake suratu Hud. Nilipoteremshiwa sura hii na sura zingine ambazo kwamba zafanana na suratu Hud, ndio mimi ikawa hali yangu ni hii, nikabadilika. Kwa hivyo ni jambo zito sana. Nikupe mfano kwa istiqama ni jambo zito na ni jambo sahali kwa yule ambaye kwamba yeye ni mkweli katika imani yake. Mtume aliambiwa istaqim kama umirt, lingana katika sharia na maamrisho kama ulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akapatikana uzito wa hali ya juu mpaka akabadilika hali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi hapa utaona kwamba tuambizana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, twasomeana Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukawa umeona mwanadamu kama yule hana tanabuhi aina yoyote juu ya aya kama ile au maamrisho kama yale. Usiende mbali, usitafute mifano ya mbali. Tumesali hivi sasa sala, hivi sasa tumesali sala, ni nani katika nyinyi aliyekuwa akimfuata imamu kulingamana na maamrisho hivi? Hiyo niambie mimi, nyanyua mkono wako, ambie ustadhi, mimi alikuwa nakufuata pole pole vile unavyofanya wewe. Lakini ni wangapi wengi ambao walikuwa kini overtake mimi kama gari na kwenda Marekani ina haraka mbio. Sasa istiqama kwetu sisi ni mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innama ju'ila al-imamu lu'tamma bihi fa idha kabbara fakabbiru wa idha sajada wa idha raka'a farka'u wa idha sajada fasjudu. Hivi ndivyo anavyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika imamu amejaliwa kuwa ni imamu, ni kiongozi yule, ili afuatwe. Imamu ni kiongozi yule, amefanywa ni kiongozi katika ibada ili aigizwe imamu kama yule. Sasa tufanye nini? Fa idha kabbara fakabiru, akishapiga imamu takbira Allahu akbar, ashafunga sala. Sasa hapo na wewe funga, wacha imamu apige takbira amalize amefunga, na wewe baada ya hapo muigize. Siku amafunga pamoja Allahu akbar, wafeli hapo. Mtume akasema fa idha raka'a farka'u, pindi anapotaka anaporuku, rukuuni vipi? Awacha aruku yeye mta imamu atulie kwenye ruku, we simama. Halafu kishaona kwamba imamu ametulia kwenye ruku, na wewe ruku kwa kumfuatilia imamu. Akisema Allahu akbar akasimama wima, ukishaona kwamba ashasimama sawa sawa, na wewe simama Allahu akbar sawa sawa. Tuko kwenye mtihani, hatuko kwenye mtihani? Allahu akbar, mwache imamu asujudu, bapa la uso lishike kwenye ardhi. We simama, wenda wapi shekhe? Simama, tulia. Halafu nawe sema Allahu akbar uende. Kweli tuna istiqama sisi? Swala ndio ibada tukufu kabisa katika ibada zote tulizofanya iliofaridhiwa mbinguni, na ni ibada nzito kweli kweli, kwa sababu imetukua ibada zote zinazotendwa na nani? Wanadamu. Toa sadaka inabebwa na sala, sema neno zuri ni sadaka yabebwa na sala. Ikisihi swala tu peke yake, amali zako zote zimesihi. Ukifeli ndugu yangu kwenye sala, umefeli. Sadaka zako, maneno yako mazuri yote ulikuwa ukiyasema, na matendo ulikuwa ukidhania kuwa ni matendo mazuri, yote utaregeshewa mwenyewe. Kweli tuna istiqama ya ikhwani? Tuna taathira yoyote katika hii aya tuliyosoma kama ilivyomwathiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Huoni kama kwamba hii Qur'ani alikuwa akiteremshiwa Mtume na yamwathiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka inafahamika katika maisha yake kwamba hii Qur'ani yamwathiri Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, tunao istiqama ikhwan al-aziza? watu wapiga kelele kila siku, kuwa na msimamo, msimamo, msimamo. Ah, hebu angalia huyo anayepiga kelele msimamo, msimamo, angalia sala anayosali, angalia anavyofuata imamu, afuata vipi, angalia anapotawadha, yuwatawadha vipi. Istiqama ni lazima mwanzo ipatikane kwenye ibada, ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapopata tatizo lolote, lile tatizo alikuwa akilitatua kwenye swala. Fa idha hazabahu al-amru faza'a ila as-salah. Akikumbwa na mababaiko na matatizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaikimbilia sala, akishafunga uzao kila kitu raha, kama kwamba amekosanyiwa ulimwengu na vilivyomo ndani ya ulimwengu, hayuko tena katika mambo ya fikra ya kiulimwengu, yuko kwa Mungu. Qurratu aini fi salah, raha yangu na utulivu wangu ni katika swala. Angalia Waislamu, dhiki yao ni katika swala. Mtu anasikia dhiki kweli kweli, yeye angalia msikiti gani husaliwa kwa dakika tatu adhuhuri, ndio msikiti awaambia watu kampeni. Unajua ule imamu ana chap chap bwana, unaona bwana haweki bwana, lakini ule bwana msikiti fulani bwana, Allahu akbar, dakika 15 bwana swala bwana. Eh, basi saa nyingine huwa nikisali kule, mimi natoka mpaka nafanya, nafika kazini natia saini na kana ngoja tena kuingia bado, lakini kisali huku uchelewa dakika 10. Yaani yeye hayuko tayari sala yake na ibada yake imfikishe kwenye utulivu ya kwamba wallahi Mungu subhanahu wa ta'ala, yeye subhanahu wa ta'ala ana uwezo, lakini mimi kwa ijtihada yangu moyo wangu umetulia kwamba nimeswali. Hutaki ufikie hadi hiyo ya utulivu Muislamu wewe. Kwa hivyo istiqama iko hapa. Hakuna istiqama, bali huenda ndugu yako Muislamu akateleza kwenye sala, ukamwambia shekhe pale kidogo umeteleza, tena mwambie kwa upole, kwambia siku nyingine inshallah nisamehe, leo leo nisamehe, acha sala ipite hivyo hivyo, na atasali hivyo. Usifikiri kwamba atajirekebisha, haiwezekani. Hata akasali miaka 50 ukikutana naye ni yule yule, habadiliki na hataki kuelekezwa katika njia sawa. Ni ugonjwa iliyoje, ni ugonjwa mkubwa sana. Nasallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atujalie ni wale alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu anambia fastaqim ya Muhammad kama amaraka rabbuka anta, lingana ewe Muhammad kama alivyokuamrisha Mola wako wewe, wa man taba ma'ak, na yoyote katika wafuasi wako atakayerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka maana yale anayofanya, atakuwa pamoja na wewe katika istiqama. Wala tatajawazu ma haddahu Allahu lakum, usivuke mipaka aliyowawekea Mwenyezi Mungu, hiyo inaitwa istiqama. Inna rabbakum bima ta'maluna min al-a'mali kulliha basir, Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale munayoyatenda katika matendo yote ni mwangalifu. Mwenyezi Mungu atuangalia, la yakhfa alayhi shay'un minha, hakuna hata tende moja, tendo moja litakalofichika kwa Mwenyezi Mungu asilione Mungu na asilifahamu. Tena sayujazikum alaiha, Mungu atawalipeni kwa matendo yenu. Sasa pale we unapokuwa wamtangulia imam, Mungu yuwa kuona, waenda na imamu sambamba, Mungu yuwa kuona. Pale unapokwenda kuwafanyia kampeni watu wasali msikiti fulani ili wasali msikiti fulani, imamu ni express, Mungu yuwakusikia, yuwakuona. Ikiwa hiyo ndio ibada Mwenyezi Mungu ameamrisha, basi Mungu yuwakusikiza na anakuridhia. Na ikiwa si ibada hiyo, Mungu subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama atakupatiliza, kwa sababu Mungu yuwaona. Sasa huyo mtu anapoelekezwa yuwakata, ana ugonjwa gani? Ana kibri. Al-kibru bataru al-haqi wa ghamtu an-nas, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimwona muislamu amwelekeza na yeye anajikuza, aona kwamba hafai umwambie jambo wala umweke sawa sawa, huyu ana kibri huyu, achana naye akatokomee huko, kwa sababu mwenye kibri Mwenyezi Mungu hamwangalii vizuri, kwa sababu kamvua Mwenyezi Mungu kishali chake. Kibri ni vazi la Allah. Mwenyezi Mungu asema, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari man naza'ani wahida minhuma qasamtuhu wala ubali. Hadithi al-Quds. Sema Mwenyezi Mungu, kibri ni kishali changu cha juu na utukufu ni kikoi changu. Yoyote atakayenivua moja katika hizi nguo mbili, wallahi namvundilia mbali sehemu mbaya, wala sijali kamwe, nammalizile mbali. Lakini mwanadamu akawa pamoja na Mungu amesema hivyo, yeye ajiona subhanallah. Na hii ni tabia ya makafiri. Makafir wasokuwa Islam ndio wenye tabia hiyo. Unapomwelekeza akhil aziz barakallahu fik, Mungu subhanahu wa ta'ala kuongoze, aniongoze na mimi, hapa kidogo umeteleza, mimi alikuwa naona sawa ufanye hivi na hivi. Muislamu yule anasema jazakallahu khair. Mungu akujaze khair ndugu yangu. Mungu akujaze khair bwana. Wanadamu hawakukamilika. Kwa madamu umeona jambo kama lile, Mungu akujaze khair. Na siku nyingine ukinyona nakosea pale fulani niambie. Huyo ndio Muislamu. Lakini Muislamu ambaye anapoambiwa kwamba hapa kidogo umeteleza, naweza akaitekeleza lile jambo kwa njia sawa, akawa yeye akiambiwa ana kibri, mfano wake ni mfano wa wale makafiri. Makafiri Mtume alikuwa akiwajilia, wa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lishairin majnun. Mtume akiwajilia akamwambia, semeni la ilaha illa Allah, mtafaulu jamaa. Wanaona kule kuitamka tamko la la ilaha illa kama kujiangusha, kama kukosa maana, wanajikuza na neno la ilaha illa Allah. Wanaona neno la ilaha illa Allah haina maana kwao, bali wazungumza kwa kibra, sema ala, kwa sababu tamko hili aliyokuja nalo Muhammad, huyu muimbaji huyu, mwende wazimu huyu, tuache masanamu wetu tulikuwa tukiwaabudu sisi na mababa zetu, tubadilishe mfumo wa ibada na ada zetu kwa sababu ya Muhammad tu aliyokuja jana, aropokwa tu, ajinenea tu. Sasa ukimwona mtu akiambiwa jambo la haki ana kibri, ana sita sita, huyo ana kibri ndugu yangu, na si tabia nzuri, ni tabia hatari sana. Kwa hivyo wewe ukiwa na kibri unavita na Mungu subhanahu wa ta'ala. Jiweke sawa sawa ndugu yangu Muislamu. Ay kama umirta wa nuhita, lingana kama ulivyoamrishwa na ulivyokatazwa. Wal istiqamatu mulazamatu tariq, istiqama ni kulazimu njia sawa. Bifi'li alwajibati, kwa kufanya yale yanayokupasa. Wa tarki almanhiyat, na kuacha yalo katazwa. Qala Allahu ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Wa qala ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alayhimul mala'ika ila akhir al-aya suratu fusilat aya 30. Allah subhanahu wa ta'ala sema innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao kwamba walosema mola wetu ni Allah, mola wetu ni Allah. Thumma istaqamu, kisha wakalingana kwenye maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatanazzalu alayhimul malaika, watateremkiwa na malaika watu kama hao. Wakati gani? Inda almaut, wakati wanapokufa katika sakaratul maut. Hao wanaosema kwa waamini Mwenyezi Mungu na wakalingana katika maamrisho yake duniani, malaika itawateremkia. Tambia nini? Alla takhafu wala tahzan, msiogope. Huko mwendako msiogope, mambo mazuri, hakuna matatizo kabisa mwendako. Wala tahzanu, wala msiwe na huzuni kwamba mwatengana na dunia na vipenzi vyenu. Mke wako atengana naye, babako watengana naye, wanao watengana nao, uliowazoea watengana nao, marafiki zako. Usihuzunike, uenda kuzuri zaidi, utakwenda kukutana na watu ambao wameridhiwa na Allah kwa sababu ya ule unyofu wao katika sharia. Utakwenda kukutana na utasahau kila kitu. Wa abshiru bil janna, tuwaeni bishara. Malaika huyo azungumza naye, toa bishara ya kwamba wewe ni moja katika miongoni mwa wale watakaoingia wapi? Aljanna, peponi. Alati, pepo ambayo kwamba kuntum, mulikuwa tuaduna, mkiagiziwa mlipuka duniani. Mkiagiziwa vipi? Jamani, fanyeni kitu fulani, mutaingia peponi. Jamani, msalieni mtume, mtapata thawabu nyingi, mtaingia peponi. Jamani, mtakaseni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina fadhila kubwa, mtaingia peponi. Jamani, musali sala zenu tano kwa jamaa, mtaingia peponi. Ile mliko mkiagiziwa duniani kwamba kuna pepo, ndio hii sasa mwaingia sasa. Kwa hivyo yale mliko mkiambiwa duniani, sadikini ni kweli. Wataambiwa hivi katika suratul Fusil. Ulama tafsir rahmatullahi alayhi wasema, wa fi tafsiri, na katika kufasiri aya hii katika suratul Fusilat, sema annahum, kwamba wao hawa tuema, idha bushiru bil janna, pindi wanapobashiriwa kwa mtaingia peponi, qalu, watasema, wa auladuna, na watoto wetu, na sisi tumekubali bishara, lakini na sisi pia tuna watoto, kuna watu tumewacha nyuma. Ma yakuluna mahallahum ba'dana, watakula kitu gani baada ya kuwateremkia hayo iliwateremkia kwa kuwa wametukosa? Ni musiba. Watoto wetu nao vipi, na watakula vipi? Na wao pia wasikia uchungu huko waliko, kwamba wametengana na sisi. Sisi kwa tumepata jambo la kuliwaza, sisi tumeingizwa peponi. Sasa na hao nao watoto wetu? Fayuqalu lahum, wataambiwa, musiba baike. Mauliza hali ya watoto wenu, nao watakuwa vipi? Musiba baike. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ni vipenzi vyenu. Allah yazungumza hivi, sisi ni vipenzi vyenu duniani na akhira, kule pia. Ha? Natawalla amrahum, sisi ndo tutatawala mambo yao watoto wenu huko. Ba'dakum, baada ya nyinyi kuondoka. Fatakiru bidhalika ayuhum, hapo ndo wasikia raha kabisa wale wazee, wanaemeke vizuri sana, hamu na ghamu ya dunia iwaondoke. Yote hayo nini? Al-istiqama. Istiqama. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ulama wa tafsira zamanin. Inna alladhina qalu rabbuna Allah ta'ala, wale walosema mola wetu ni mola aliyetukuka, wahda peke yake, لا شريك له، أنا مشركة. ثم استقاموا على شريعة، كيش وكالنغانا جوا ما أمرشوا شريعة يلو أمرشوا أنا الله سبحانه وتعالى، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وتترمكي وانا ملائكة وقت وكوفة قائلين لهم حاليك ولي ملائكة وانا وانبيا ولي جماعة لا تخافوا من الموت وما بعده، سيوغوبيني كوفة حتى يتكوتك بعد يكوفة كوينو مسجالي مسيوغوبي يتوليزيني نيني، ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم، ولا مسوى huzunukia wale mtakaowacha nyuma yenu min umuri dunia kutokana na mambo ya dunia mali majumba. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna biha, tukweni bishara ya pepo ulikuwa mkiagiziwa. Mungu subhanahu wa ta'ala awambie nahnu awliyaakum fil hayati dunia wa fil akhirah, sisi ndio vipenzi wenu duniani na akhirah. Walakum fiha, tena munayo hapa ndani ya pepo. Ma tashtahi anfusukum, kila jambo ambalo nafsi zenu nazitamani mutapewa. Walakum fiha, vile vile munayo ndani ya pepo. Ma tadauna, kila jambo ambalo kwamba mwalidai na mwalitamani mutalipata. Pangine ulikuwa ukienda hoteli Ibn Agil kule ukila viazi vyako vya rojo huko na mchele, tambia pia hiko hapa. Mimi sijaingia kwenye hoteli bwana nikavuruga bwana rojo kama Bin Agil. Ala, Bin Agil tu eh? Na huko pia hiko, huko pia patikana, huko pia patikana. Si wewe utakula tu sha, si wataka viazi na nyama utakula, hakuna tatizo. Sikamna hakuna bwana. Usifikiri wengine pengine wakafilika sema mchele basi kama huwa hapa ya, yale yanayopatikana peponi kule na hapa majina tu, kuafikiana kwenye majina, lakini uhakika ya vyakula vile utakuwa na kujua baada ya kula na kuona. Kwa hivyo sema nahnu ansarukum, sisi ndo watetezi wenu fil hayati dunia dunia, watetezi wenu ni sisi. Nusaddidukum wa nahfadhukum bi amrillah, tutawaelekezeni njia sawa wale watoto wenu, na tutawahifadhi watoto wenu kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadhalika nakunu ma'ahum fil akhirah, hivyo hivyo tutakuwa pamoja na wao akhira. Huyu sahaba radhiallahu anhu amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. نبي يا رسول الله كتك وإسلام نبي نينو أمبالو كوامبا معنى ياك ستموليزا متو يويوت تينا معنى يتكواني وازك بسا كتك نفسيان بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك. كوانمنا نينو هيلو انتكالكو كوليزا ويوي halihitaji kufasiriwa na mtu mwingine. A'malu alayhi wa attaqi bihi, nitaifanyia kazi ya Mwenyezi Mungu kulingamana hilo neno na nitajikinga na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maamrisho ya neno kama lile. Fa ajabahu sallallahu alayhi wasallam biqawli, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu ule sahaba kwa kusema, qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Mwenyezi Mungu halafu lingana katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha min jawami'il kalimi allati utiyaha sallallahu alayhi wasallam, haya maneno aliyomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mkusanyiko wa neno aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. kwa sababu mtume amemkosania kwa tamko hili moja huyu mwenye kuuliza katika matamshi haya mawili maana ya Uislamu na imani k حاملك. قل آمنت بالله ثم استقم. فإنه أمره جنب الأكوان زمتمية من أمرش أولي صحابة أن يجدد إيمانه بلسانه أففو أبيا إيمانياك وكتمك وأوليمي لا إله إلا الله محمد رسول الله متذكرا بقلبه هو أكوا يوكمبك معنى يا لا إله إلا الله نما كتزوياك نما أمر شوياك. إخواني الأعزاء واتو وسيما لا إله إلا الله نني وينجي منه ونوسيما لا إله إلا الله لكن ونوجوا معنى لا إله إلا الله نما تاكوا يا لا إله إلا الله ني وشاك وسباب لو كلا أنا يسيما لا إله إلا الله أنا يوى معنى لا إله إلا الله منزو حلاف أنا يوى نغوزو يا لا إله إلا الله حلاف أنا يوى شروط زا لا إله إلا الله بس والله يلي ما كوسا يانا يفنيو أنا وإسلام هنجي يفنيو لا إله إلا الله إنا مقتلى إنا متاكوى متاكوى يا لا إله إلا الله نما أمرشو نما كتازو ديونغوزو ياك لا إله نفي لجميع المعبودات التي تعبد من دون الله بغير عقل لا إله إلا الله نبوسيما أمي وكان وانغوته wanaoabudiwa katika ulimwengu huu kinyume na Mwenyezi Mungu wasioabudiwa kwa haki umewapinga ukisema illa Allah umemthibitishia Mwenyezi Mungu ibada peke yake ambaye anastahili kuabudiwa ambaye ni Allah lakini mtu kama yule anasema la ilaha illa Allah basi na kuzingatia maana na kujua shuruti na kujua matakwa ya la ilaha illa Allah utaona yuasema la ilaha illa Allah na huko atakwambia kwa taasili ni utumwa ndio lugha anayozungumza wanijua mimi lakini mimi ni msomali bwana wanijua bwana mimi ni mdigo bwana wanijua bwana mimi ni mwamu bwana maana kula mmoja ana sanamu waabudu msomali ana ziada gani mdigo ana ziada gani muamu ana ziada gani katika dini wewe ni mtumwa tu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe ni nani si chochote si lolote lakini utakapomwambia mtu wanijua lakini mimi ni msomali mimi wewe umwambia nini mwenzako kama nkupuzukwa ni huko ati wewe ni msomali hata mimi nakuona kama ni msomali sura zanu zile zile za kichina sio mafanana sio si basi hata hana haja mimi kukuuliza wewe ni msomali au si msomali sasa waniuliza wanijua mimi ni msomali kwa maana yake nini hapana maana wanijua kwa mimi ni mdigo mimi maana yake nini mimi nakujua kwa ni mdigo basi yani kama akwambia mimi maana uislamu wangu 50-50 maana kuna mmoja siku moja tumpanda kwenye feri twaje Ustadh jambo na basi jambo namjua bwana nitakuzungumza na wewe ahla wa sala anaambia sikia nakupa salamu mwambie ule muhindi yule darul ulum mwambie na akome mwambie akome sasa mvita tena mtu mzima mimi na mheshimu shekhe nende mwambie bwana waambie akoma Hora sino kanzuri kulingamana na malezi yangu nilipolewa mimi takuwa nimefanya jambo la kosa mtu mzima kaambia bwana waambiwa koma sasa baada ya hapo nini bwana sikia bwana mimi ni mdigo bwana kuna nini sasa ambia bwana mimi saa nyingine naweza karuka nikaenda kule halafu kafanya mamangu nikarudi hapa. Sikia lugha hiyo, sikia lugha hiyo. Nao msomali atakwambia hivyo, naweza karuka nikaenda kule na mimi karudi hapa. Muhammad atakwambia taruka takaenda kule tarudi hapa. Kuna Uislamu hapa sasa? Pana Uislamu hapa kweli? Huyu ajua maana la ilaha illallah? Hajajua bado maana la ilaha. Kwa hivyo kuna umuhimu watu wafundishwe maana la ilaha illallah. Hayo yote yamepingwa na la ilaha illallah. Sasa unaposema la ilaha illallah, jambo la kwanza mwanzo uwe na maarifa kuhusu hili neno ambalo umelitamka, nini maana yake, nini maana yake. Jambo la ajabu, kuna mzee mmoja, angalia Waislamu walivyokuwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuongoze katika njia sawa. Kuna mzee sehemu fulani alikuwa akiweka darasa hivi. Ataka kuonyesha yeye ni mwenyeji na yeye ni mjuzi. Na mimi nikamchukulia hivyo hivyo. Mimi nikitoa darasa akaa hapa chini yangu. Nikitaka kusema jambo na ngoja ustaz. Ngoja. Asema yeye. Naambia sawa. Msitaka kumkosea heshima. Ha? Albarakatu fi akabiriku. Baraka hupatikana katika kuamiliana vizuri na watu wazima, ambao sisi tunawadharau watu wazima. Hatuwezi kupata baraka katika maisha yetu mpaka tuwaheshimu watu wakubwa. Sisi walikuwa tukifundishwa madarasa, mtu mzima akikupita usimpite, kama una haraka tafuta kichochoro ukimbie. Mila aladab. Siku hiyo mwana nazungumza موضوع فلاني باب الطهارة سجوي لي درس لي من مثيري أو الله أعلم يسيز كجوا أكان أبي أستاذ وجوا مين أجوا معنى لا إله إلا الله بيانسا وجوا لي ويمو إسلام وان ويمو زليوا كتك إسلام وانينو سجوي معنى لا إله إلا الله هاني كفسيري أمبا هاني فسيري واش لازم أتكوي فيلي وليفيو بولي بولي. Akaanza kufasiri bwana bismillah arrahman, akakwama. Amekwama kabisa. Nikamwambia Sheikh, madamu umetufasiria bismillah na hii arrahman utafasiria kesho, wacha niendelee na darasa. Nikaendelea na darasa. Sasa tatizo lilioko hapa kwetu sisi ni kwamba sisi tuna Uislamu wa kuzaliwa, hatuna Uislamu wa kusomwa. Hili ndio tatizo kubwa sana. Ana shufti shebe yatawadha kadha wa kadha, baadaye yusalli kadha kadha, bas ana amal kama yaamal shebe. Mimi nimeona baba akiwa kitawadha namna hii akisali hivi. Hai, watu haiendi hivi ndugu yangu. Uislamu ni mafundisho kamili, yataka yale unayofanya uyaamini. Ukiwa wasema la ila labuda an yakuna dhalika ma'rufan indak, iwe ma'ruf tamko ile maana yake ndak, lazima iwe. Halafu usiwe na shaka juu ya la ilaha ila Allah. Kama una shaka ndio unakuja 50-50. Mimi 50-50 ni Msomali, 50-50 ni Muislamu. Itakuja hapo sasa 50-50 itamaliza watu, kwa sababu una shaka. Inna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wale waliosema la ilaha illa Allah kwa yaqini ni wale ambao walimwamini Mungu na mtume, tena wasiwe na shaka na tamko la la ilaha illa Allah baada ya kulisema, asiwe na shaka kabisa. Lakini sisi tuna shaka 50-50, haikutimia bado, kuna Uislamu hapo. Sasa kama huu Uislamu wenyewe uko katika utata, je, istiqama itapatikana? Patakuwa hakuna istiqama hapa? Hakuna. Kwa hivyo hili neno Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ule sahaba, litamke upya, lijadidishe lile neno, lifufue. Wa amarahu an yastaqima ala a'mali ta'ati wal intihaya an jami'il mukhalafat. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama amrisha alingani juu ya kutenda matendo ya taa na akome na mambo yote yanayokwenda kinyume na sharia na maamrisho. Idh la tataatta al-istiqamatu ma'a shay'in min al-i'wijaj, kwa sababu haipatikani unyofu na istiqama pamoja na sehemu fulani ikipatikana katika maisha yako kupotoka potoka kukajongojongo hivi, haipatikani. Madamu una jongo fulani na huko asema una istiqama, istiqama haipatikani hapo. Wakadha ka kaulihi, hii ndio mfano wa maneno yake Mwenyezi Mungu, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqama al-aya. Maana yake nini? Amanu billahi wahda, ni wale walomwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Thumma istaqamu ala dhalik, kisha wakalingana juu ya imani. Wa ala ta'a, wakalingana juu ya ta'a ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila an tawaffaw alayha, an tufu alayha mpaka wakafa. Ila an tawaffaw alayha. Qala Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Sidna Umar asema istaqamu wallahi ala ta'ati. Masahaba hawa wallahi watu wema wamelingana juu ya taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walam yarghu rawghana thalib, walikuwa hawachengi chengi kama mbweha anavyochenga. Naona hawachengi chengi kwenye ibada kama tunavyofanya sisi. Wa maanaha i'tadalu ala akthari ta'ati llahi aqdan wa qawlan wa fi'lan, wamelingana juu ya ibada nyingi ya Mwenyezi Mungu katika mafungamano, maneno, matendo. Wadamu ala dhalika, wakadumu mpaka kufa juu ya kulingana juu ya ibada. Wa hadha maana qawli akthari lmufassirin wa hiya maana alhadith, hii ndiyo kauli ya wengi wenye kufasiri Qur'an na ndio maana ya hadithi. Insha Allah Taala, Mungu akipenda, itakuwa hiyo ndio maana yake. Sawa sawa. Kwa hivyo istiqama ni kitu nzito. Hili neno la la ilaha illa Allah takaliwekiwe darasa kila siku. Siku moja jamaa mmoja wa kikundi kimoja ambacho sitaki kukitaja anaambia bana, shekhe letu huko India alitunga khutba moja, akawa kila siku ya Ijumaa aisoma khutba hiyo hiyo tu, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Akawa wale watu wakashangaa, huyu bwana kila siku tu atuamrisha kitu kimoja tu, kwa nini bwana? Akamwambia hapana, lazima huyu imamu wake chini. Bwana imamu njoo bwana. Basi kila siku neno ni hili hili tu bwana, huna mapi ya kutuambia shekhe bwana? Akaambia alikuwa anataka muniulize, haikaeni niwaeleze hili neno. Naambia miaka miwili mumefuata, hatujafuata. Sasa ina maana gani? Ni wapi mzigo? Haina haja kuwapa mzigo. Mimi nataka hili neno maana tulitekeleze maamrisho yake, halafu twendeni mbele. Shafahamu neno gani? Ushafahamu lakini hapo. Aha. Sasa istiqama, ikhwani al-aiza, haipatikani mpaka mwanzo tufahamu huu Uislamu tunaodai kwamba sisi Waislamu tuifahamu mizizi yake na asili yake. Mtu ambaye mpaka sasa ana miaka 60 na 70 hajui maana ya la ilaha illa Allah, hajui shuruti za la ilaha, huyo atapata istiqama? Hayata hayata lima tuadu. Bali yoje? Bali liyoje kupatikana istiqama kwa mtu kama yule? Au uwe tu kama baadhi ya watu, akwambia bwana, jambo hili bwana ni kosa silifanya. Akwambia shekhe, utaniharibu mimi, mimi niko kwenye sala tano mimi, niache bwana, madamu nasali sala tano, hayo mengi nitayafanya vipi bwana? Niache, niko kwenye sala tano. Basi tosha, tosha bwana. Shafahamu lugha hiyo? Shafahamu, niko kwenye sala tano, sitaki mengi bwana. Ha, sasa watu kama hawa kweli wataelewa maana ya la ilaha illa Allah? Itakuwa ni uzito. Istiqama kupatikana hapa itakuwa ni uzito. Ibn Abbas radiyallahu anhu wa ra'a Allah حبر هذه الأمة القوانا فسيري فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس أم سيب ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية إذا بترمك قوامتومي كتك قرآن مزيمة آية موجة كانت أشق عليه من هذه الآية. حكونا آية لكوانزيتو قوامتومي كلكو آية هي إذا بمترمك قرآن مزيمة بمترمك قوامتومي لكن هكونا آية نزيتو إذا بمترمك قوامتومي كلكو آية هي. وكذلك قال وهيبي أكسيما متومي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها mimi nimezeeshwa na suratu Hud na ndugu zake suratu Hud. Hadithi hii amepokea Imamu Tirmidhi, ni hadithi ya 3297 na Imamu Hakim pia amepokea hii hadithi. Imamu Hakim rahimahullah صاحب المستدرك بيا أمي بكيه حديث. قال أستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى سيمه يمنشوني موامرهم وخسيمه الاستقامة درجة أنيوف ندرجة كتك ديني بها كمال الأمور وتمامها. Kwa kupatikana ule unyofu ndiyo mambo kukamilika na kutimia wa biujudi ya husulul khairati wa nidhamia. Na inapopatikana istikama ndiyo inapatikana khairi, khairi nyingi sana na mambo yako inakuwa na nidhamu sawa sawa. Wa mufa naam. نعم سمع. ومن لم يكن مستقيما نمتويت أن بيكون بهاتو قوة أملنغانا في حال سعيه كتك كفن يبيديك واك كتك كتن عملية ضاع سعيه ما تندو ياك يوتي أتبوتي نجهدي زاك زوتي استقوانا نوبيب. وخاب جده أو وخاب جده إتبت بطوب بيدياك متو كما يولي. قال كسيما وقيل لكم سيما الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر. استقامة نجامبها لوزكاني ونوزاني واتوا كبوا واتوا تكف كما صحابة تابعين موالي ومنجزمه سبحانه وتعالى اندوا تقوفيك درجة استقامة لأنها الخروج عن المعهودات. استقامة نكتوكا كتك عادة يا وانادام وانفويلي ومام وكجيتو. ومفارقة الرسوم نكو كوين دا انجي النظام نمزويا وانادام والعادات نعادز وانادام نمزويا والقيام بين يدي الله تعالى نكو سماما بلا منيزمونك على حقيقة الصدق يويا وكوالي كبيسة. ولذلك كوهيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمي كسيما استقيموا ولن تحصوا لنغانين ولا هموز كذبت كلنغانا هموز كذبت كوهيب ولنغانين. قال الواسطي أسيما من أجواني هو أي تواسطي هو أسيما استقاما نيني أسمى الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدانها قبحت المحاسن الاستقامة والله أعلم. أسمى استقامة نصفة صفة أمبايو قوامبا إتكابو باتيكانا يالمزوريوت ينكوا يمتيميا ناكو قوسيكانا استقامة يالي مزوريوت هو هربيكا عندو يتوى استقامة. كويبو استقامة إخوان العزة نكيتو مهيمو سانا كتك دينيتو نهي حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم ni fupi kwa matamshi, lakini kwa maana ni kubwa sana. Hadithi yetu hii ya 21 katika 40 Nawawi, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na akajibu kumwambia yule sahaba, sema amantu billahi thumma istaqim, sema amantu billahi hadha bilqalbi, nimeamini Mwenyezi Mungu kwa moyo, wal istiqamatu takunu bil amal, istiqama itakuwa kwa matendo mazuri. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kalimatayn tatadhamanani ad-din kullah, Mtume akamwambia maneno mawili tu ile sahaba, maneno mawili ambayo kwamba inakusanya maana ya dini nzima. Fa amantu billah, nimeamini Mwenyezi Mungu, yashmalu imanan bikulli ma akhbara Allahu bihi azza wa jalla an nafsi, inakusanya kuamini kila kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ameitolea habari kutokana na nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anil yawmil akhir, na kutokana na siku ya mwisho, wa an rusulihi, na kutokana na mitume yake, wa an kulli ma ursila bihi, na kila kitu walotumilizwa kwayo mitume. Ina tamko la amantu inakusanya yote. Watatadhamanu aidan al-inqiyat, neno hili vile vile la kusanya kufuata na kusalimu amri. Walihadha kala nabi thumma istaqim, akasema mtume ule sahaba lingana. Wa huwa mabniyun ala al-imani wa min thumma ata bi thumma, kiwa imejengwa juu ya imani. Kwa hivyo ndio akaja na neno la thamma ambao dala ala tartib, inatuonesha utaratibu. Sasa alistiqamatu ni nini akhi aziz? Alistiqamatu luzumu sirati almustaqim, istiqama ni kulazimu njia iliyonyoka. Sirati alladhina an'ama Allahu alayhim, njia ya wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewanaamesha, minan nabiyina mitume, والصديقين وكويلي والشهداء نمشاهدي والصالحين نواتوهما ندو استقامة. ومتى بنى الإنسان حياته نبلي أنا بجينغا من آدام ميشيات على هاتين الكلمتين جو يمسينغا في المبيليه فهو سعيد في الدنيا وفي الآخرة, هو يمتغيما دنياني na akhira, ashafaulu huyo. Huyo mtu atakuwa ni mtu mwema duniani na akhira. Hadithi hii ina mafunzo mengi, ndugu zangu Waislamu. Katika mafundisho alotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi, pupa na hamu ya masahaba juu ya kuuliza yanayowafaa katika dini yao na dunia yao, wanapupa kuuliza sana hilo ambalo kwamba kwetu sisi ni mzigo. Mtu lile linalomkera ndo uulize basi. Pengine hivi sasa una jambo fulani la kukera ndo uauliza, lakini yale mengine ambayo hayakukera huyaulizi. Vile vile katika faida tuloipata na mafundisho, kwamba akili kubwa alikuwa nayo huyu sahaba Sufyan bin Abdullah, alipomuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam swala kubwa kama hili ambalo sote tutakomea hapa, na hakuna mtu yote ambaye aweza kujitosheleza na kuuliza, kuna na mtume sallallahu alaihi wasallam akamkosanyia katika neno hili moja wasia kubwa sana itakayomfaa ule sahaba duniani na akhira. Hakuna kusia mtu jambo kubwa kuliko kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu وتعالى. Sasa imani kumwamini Mwenyezi Mungu peke yake haitoshelezi, la yakfi an istiqama, haitoshelezi na kuwa na istiqama. Kuamini haikutoshelezi usiwe na istiqama, bal labudda min al-imani billahi wa istiqamati ala dini, ni lazima umwamini Mwenyezi Mungu na uwe umenyoka katika mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha anna din al-islam mabniun ala hadhain al-amrayn, faida nyingine tuliyopata ni kwamba Uislamu umejengwa kwa msingi ya vile mavili hivi, al-iman, iman, wa mahalluhu al-qalb, iman na bahali pake ni moyo, wal istiqama na unyofu, wa mahalluha al-jawari ni viungo, istiqama ni viungo. Wa in kana lilqalbi minha nasibun, hata kama moyo pia ina fungu fulani katika imani na istiqama, lakini al-asla annaha fil jawar, lakini kimsingi ni kwamba iko katika istiqama, iko katika vilivili wa mwanadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tutamalizia hapa insha Allah, na hadithi yetu hii tumemaliza. Kama kuna swali inayostahili kuulizwa, tuulizaneni insha Allah. Naam.